สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอพรหมชาลสูตรหรือว่าตำราพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมเป็นเครือข่ายแห่งทิฏฐิเครือข่ายแห่งธรรมะเป็นข่ายแห่งสัพพัญญุตญาณในตอนที่สองวันนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าขยายความถึงความที่ปัญญาของพระองค์นั้นสามารถที่จะจำแนกแจกแจงได้ว่าคนที่เขามีความเชื่อมีทิฏฐิความเห็นที่ว่าเมื่อตายไปแล้วมีที่ที่มันแบบเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอัตตายั่งยืนมันมีอยู่เนี่ยความเชื่อของเขานั้นมีอะไรเป็นมูลเหตุมีเหตุมาจากสิ่งใดถึงได้มีระบบความคิดเขาเรียกว่าเป็น belief system ในลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งในตอนที่สองนี้ก็จะแจกแจงในทิฏฐิเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดว่าส่วนที่ปรารภว่าต่อไปตายแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไรอย่างไรได้มาแจกแจงในที่นี้อีกทั้งหมด44ทิฏฐิด้วยกันก็ชวนเราฟังพรหมชาลสูตรตอนที่สองว่าด้วยทิฏฐิที่เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่างเอกัจจะสัตสตะวาทะทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็สมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศเราสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่อาภัสรพรหมโลกนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานก็สมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้กลับฟื้นขึ้นเมื่อโลกกำลังฟื้นขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้จุติคือเคลื่อนจากชั้นอาภัสรพรหมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรหมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานก็พระสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดเบื่อหน่ายว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต ต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสรพรหมโลกพระสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรหมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้นแม้สัตว์พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานภิกษุทั้งหลายว่าบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดเราบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นแล้วอย่างนี้แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้เป็นพระพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบันดาลพวกเราขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราได้เห็นพระพรหมองค์นี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังภิกษุทั้งหลายก็บรรดาสัตว์พวกนั้นพวกที่เกิดก่อนมีอายุยืนมีผิวพรรณงดงามและมีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นผิวพรรณซามและมีศักดิ์น้อยกว่าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่สัตว์ผู้จุติคือเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้คือเมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถ้าจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นพระพรหมผู้เจริญเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบันดาลพวกเราขึ้นมาท่านเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจักดำรงอยู่อย่างเที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรหมผู้เจริญนั้นบันดาลขึ้นมากลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็มีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่าคิดทาปาโทสิกะเทวดาพวกนั้นมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเหหาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเหหาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะความลืมสติจึงพากันจุติจากความเป็นเทวดาในชั้นนั้นก็ข้อที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่สัตว์ผู้จุติจากเทวดาที่ชื่อว่าคิทาปะโทสิกะแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นแล้วอย่างนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกชาติก่อนนั้นได้ถ้าจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่เหล่าคิทธาปาโทสิกะย่อมไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเหหาเกินเวลาเมื่อไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเหหาเกินเวลาย่อมไม่หลงลืมสติเพราะไม่หลงลืมสติจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่แปรผันจะดำรงอยู่อย่างเที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราคิดทาปาโทสิกะมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเหหาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเหหาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะหลงลืมสติจึงต้องจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุรายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอันหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็มีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่ามโนปโทสิกะเทวดาพวกนั้นมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรก็คิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นมาสู่โลกนี้ก็ข้อที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วจึงบรรลุเจโตสมาธิที่มีเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นไ แต่ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเดวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่เหล่ามโนปโทสิกะย่อมไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรก็ไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันก็ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจะดำรงอยู่อย่างเที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่ามโนปโทสิกะมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอันหนึ่งในมูลเหตุที่สี่ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนต้องผันแปรส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตใจวิญญาณนี้เรียกว่าอัตตาเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจะตั้งอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แหละก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเรื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต ใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้เป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นที่ว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดอัตตานัตติวาทสีภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดและบัญญัติว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างภิกษุทั้งหลายก็สำนักหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความเพียรตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นจึงเข้าใจว่าโลกมีที่สุดเขาจึงพูดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิเป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจได้ว่าโลกมีที่สุดเพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการว่าโลกนี้มีที่สุดและมีสันฐานกลมภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดจึงบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางพวกในโลกนี้อาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิเป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจได้ว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จที่จริงแล้วโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้คนนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจได้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้เพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งก็อาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดอันหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไรจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรก็เรื่องเผากิเลสความเพียรตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้มีทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดสมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็เป็นผู้กล่าวเท็จที่จริงแล้วโลกนี้มีทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดเพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้มีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดอันหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็เป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดก็เป็นผู้กล่าวเท็จที่จริงแล้วโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดบ้างภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกบัญญัติว่าโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดขึ้นความดับ คุณโทษและอุบายเรื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงทิฏฐิความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนอมราวิเคปวาทะภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆก็ย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าก็เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลคำตอบก็จะเป็นเท็จคำเท็จนั้นจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หาไม่ได้เป็นอกุศลก็หาไม่ได้เพราะกลัวและรังเกียจการกล่าวเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดโทสะคือความขัดเคืองปฏิฆะคือความขัดใจจะพึงมีแก่เราได้เรื่องนี้จะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หาไม่ได้เป็นอกุศลก็หาไม่ได้เพราะกลัวและรังเกียจการยึดมั่นเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ภิกษุตนนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเขามีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาลึกซึ้งชำนาญในการโต้วาทะแม่นยำดุจนายกำมังธนูก็มีอยู่แน่แท้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะเที่ยวกล่าวแก้ทิฏฐิด้วยปัญญาพวกเขาจะซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเราในเรื่องนี้เราจะไม่อาจโต้ตอบได้การโต้ตอบไม่ได้นั้นจะทำให้เราเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้กับเราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หาไม่ได้เป็นอกุศลก็หาไม่ได้เพราะกลัวและรังเกียจการซักถามเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยคำว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนอันหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นคนเขางมงายเพราะความเขางมงายของเขาพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่าโลกหน้ามีจริงหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้ามีจริงก็จะตอบว่ามีจริงแต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้าไม่มีหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีก็จะตอบว่าไม่มีเป็นต้นก็ถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้ามีและไม่มีอย่างนั้นหรือโลกหน้าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่หรือถามว่าสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นแล้วมีจริงหรือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นแล้วไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นจะมีหรือไม่มีหรือถามว่าสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่หรือถามว่าผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือถามว่าผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหรือถามว่าผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วจะว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่หรือหรือถามว่าหลังจากการตายแล้วตถาคตจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เกิดขึ้นอีกหรือจะทั้งเกิดและไม่เกิดอีกหรือจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือหากเรามีความเห็นว่าตถาคตหลังจากตายแล้วจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็จะตอบอย่างนั้นแต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนเพราะถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนเพราะถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แหละก็สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนั้นไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเรื่องสลัดเวทนาเอาตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้เป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยอทิจจสมุปปันนวาทะภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างก็สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยและบัญญัติว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยก็ด้วยมูลเหตุสองอย่างภิกษุทั้งหลายก็มีถวยเทพชื่ออสัญญีสัตว์จุติคือเคลื่อนจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้นก็ที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่น การระลึกถึงความเกิดสัญญาแต่ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยเพราะเหตุไรหรือเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีแล้วบัดนี้ก็ไม่มีจึงน้อมไปเพื่อความเป็นผู้สงบภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทาว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างนี้แหละก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างนี้หรือมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันคือสรรพสิ่งในส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีตปรารภขันส่วนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ18อย่างเหล่านี้แหละก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกกล่าวยืนยันมูลเหตุทั้ง18อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน18อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอบายเรื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้ควรกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงทิฏฐิความเห็นกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตอปรันตกัปปิวาทะภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ คือสรรพสิ่งส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตเห็นคล้ายตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างทิฏฐิเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาสัญญีวาทะภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายและมีสัญญาจึงบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาหรืออัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตามีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีสัญญาต่างกันยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีสัญญาเล็กน้อยยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีสัญญาหาประมาณไม่ได้ยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีทุกอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาอัตตาที่มีทุกข์ก็ไม่ใช่มีสุขก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายและมีสัญญาภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างเหล่านี้แหละก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายและมีสัญญาก็ด้วยมูลเหตุทั้ง16อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน16อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนา